kontestacja. 13 czerwca, ale nie piątek, tylko poniedziałek, godzina 21.00, wydanie główne kontestacji w tej chwili się zaczyna. Przed wami Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz z tego samego miasta lub z różnych miast, ale nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, ponieważ nadajemy w rzeczywistości internetowej, gdzie sygnał obiega ziemię tak szybko, jak tylko Stefan Niesiełowski potrafi dwa bluzgi obok siebie umieścić, to tak szybko ten sygnał przebiegnie całą ziemię, więc to nie ma żadnego znaczenia, w którym miejscu się fizycznie w tej chwili znajdujemy, ponieważ kontestacja jest radiem, które nadaje zewsząd. Może nadawać zewsząd w każdym razie. Zewsząd nadajemy. I wystarczy, że posiadacie komputer na przykład, albo telefon podłączony do sieci, albo cokolwiek innego, co posiada jakąś namiastkę systemu operacyjnego i wtedy możecie nas słuchać w cały czas, a najlepiej słuchać w poniedziałki o 21, kiedy nadaję ja. A innych też możecie słuchać w tym czasie. Także witam was niezwykle serdecznie dzisiaj w kolejnym radiowym show, tak, talk show. Tak. Ale zanim zaczniemy, to pragnę poinformować, jako że zaczął dzisiaj na 100% już działać nasz bot internetowy gadu-gadu, wobec czego ci wszyscy, którzy nie dostawali powiadomień ostatnio, to teraz dostali na pewno, więc nie wiem do końca, jak się to przełoży na słuchalność, aczkolwiek mogę sprawdzić, na razie się przełożyło trochę, tak w 20% się przełożyło. No skąd wiesz, że działa? To znaczy? Musiałbyś być w domu 1000 osób i oni by musieli powiedzieć, że zadziałało. A to ja patrzę tutaj na wykresy. Ja widzę, że tutaj na przykład ostatnio przyszło 500 000, a teraz przyszło 700 tysięcy ludzi na przykład. A, dobrze. Także może ludzi na czacie warto zapytać. Tych wszystkich, których oni mówili właśnie, że działa. Właśnie już się pojawiły dwie ten, że o, działa. A teraz mówią lesbijki na pornolach coś. No, także jeżeli chcecie pogadać o lesbijkach, to zapraszam was na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com. Jest tam m.in. Byte Eater, jest Est, jest Marius, jest Remol i wiele innych zacnych ludzi, z którymi warto porozmawiać, czasem warto, czasem nie warto, ale zwykle warto. Także zapraszam was wszystkich na naszego czata oraz do telefonów i Skype'a, ponieważ na audycję można dzwonić i się argumentować, tutaj nie zgadzać się. Tym się różnimy od wszystkich innych rozgłośni, że można się nie zgadzać i nie mamy ci tego za złe wcale. Mam się go za złe, jak bluzgasz bez pokrycia i bez sensu w ogóle. Tak. Na przykład, bo... I to nie z tego powodu, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji da nam karę w wysokości 10% przychodów rocznych, tylko dlatego, że to jest mało dla słuchaczy takie fajne. No, więc nie bluzgaj. Nie, bez powodu przynajmniej. Tak. Rada to nas nie interesuje akurat. 222-195-321, 222-195-321, numer warszawski, wykręcacie komórką, telefonem lub czym to chcecie, lub na Skype'ie kontestacja.com, również ten sam efekt uzyskujecie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o paradzie oraz o jakże urokliwej kampanii społecznej, która zaczęła się właśnie dzisiaj. Co pierwsze, Martin? Nowiuśka taka. To może gejów weźmiemy na początek. Weźmy tych gejów, tak. Bo ich mniej to można. Czułem, no wsiakra, ja tak od początku coś czułem. A to ja puszczę początek. O, dobra. Kontestacja i relacja spod Sejmu, gdzie odbywa się kilka manifestacji, ale główną manifestacją jest Marsz Równości. To nie jest w ogóle manifestacja, to jest jakiś marsz. Mówią ludzie, że wszyscy są równi, co właśnie to nie jest do końca prawda, ale chyba chodzi o to, żeby nie bić geja i lesbijki. Za to, że jest gejem i lesbijką, ani w ogóle za nic. Ja nie wiem, o co im chodzi, bo dopiero przyszedłem, ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to policja z całego kraju przyjechała odwiedzić Warszawę, pokazać, że jesteśmy tu, pilnujemy, to dla was ludzie, kochamy was, bądźcie z nami. Przy okazji gdzieś ktoś strzela. Gdzie w ogóle jest jakoś... I ta oto relacja będzie dostępna w całości zaraz po audycji na naszej stronie www.kontestacja.com w wersji wideo, co ciekawe, tak nie audio tylko, ponieważ kontestacja była na gejach. Byłam. Tam jest dużo ciekawszych rzeczy niż ten początek, potem się rozwija dużo, tak? Nawet dziewczyny różne będą, gdzie można zobaczyć, co się rzadko zdarza właśnie wśród wolnościowców. Lesbijki czy takie, czy nie? Nie pytałem, nie. To chyba nie, bo jedna z nich to jest szefowa Contest Klubu w Warszawie. To chyba nie jednak. A to dlaczego nie? To my nie mamy jakichś wymagań pod tym względem. Nie mamy, nie, ale żadnych. Właśnie to nie wiem czemu. Zapytam ją następnym razem. To spytaj się, bo to w sumie bardzo istotna sprawa jest. To jest ważne, nie? To kluczowe, to jest pierwsze pytanie w ogóle. No bo to jest dosyć świeża relacja ze świeżej manifestacji. Ale wiesz, że tam w 039 słychać strzały? Nie, to nawet w 0, ten, tak, 042 chyba. Też to jest nowsza wersja, wiesz. Słychać strzały. Teraz masz 6 wyświetleń, więc domyślam się, że po naszej audycji tych wyświetleń tutaj będzie no co najmniej te 700 tysięcy przysłowiowe. Symboliczne 700 tysięcy. Mhm. Martin, bo tak naprawdę ty byłeś kilka razy już na Paradzie Gejów, tak? Nigdy nie byłem właśnie, pierwszy raz w życiu jestem. Ja cię skręcę. To... No ja też się sam kręcę. Grałeś w Słodkiej Dziurce, jak jeszcze istniała. Jakiej Słodkiej Dziurce? Słodka Dziurka jest w Krakowie. A nie, to ta druga, czekaj. Usta Mariana. Nie myl dziurek, bo to... jakoś się skojarzyło. Usta Mariana aż takie słodkie nie były znowu. No dobra, i nie byłeś na paradzie. To co cię tam zagnało? Znaczy właśnie to obowiązek dziennikarski, ja wiem, ale naprawdę, co cię zaskoczyło na... Co kontestację zaskoczyło na Paradzie Równości Warszawa 2011? A to tam będzie w tym nagraniu wszystko słychać, co zaskoczyło kontestację. No zaskoczyło ją, powiem w skrócie. Czy nie mam o czym gadać? Wiele rzeczy. Po pierwsze to ja się spodziewałem, bo naczytałem się różnych takich relacji kościelno-prawicowych, różnych takich, że tam będą się, no, miziać i będą się całować i będzie dużo golizny i nie było żadnej z tych trzech rzeczy w ogóle. No. Czyli to nie jest nawet tak jak... nikt nie pocałował na całej tej. Nie jest tak jak na RTL-u. A jak jest na RTL-u? No tam idą, tańczą, wiesz, kopulują na środku, na parad, wiesz, na platformę. No właśnie nie kopulowali, nie. Dlaczego nie? To co robili? Ja nie wiem dlaczego. Nic! To wygląda jak piknik taki, no tańczyli se i puszczali techniawę. No równie dobrze mała być parada miłośników techno i to by dokładnie tak samo wyglądało. No były, aż trzech było drag queen tak zwanych, no to było to. Gdzieś tam nawet trzy sztuki widziałem na platformie, tylko jednej. W klubie takim dowolnym. Tak? Tak, i platform było dużo, jedna była z jakiegoś SLD, czy tam odmiany SLD. Strasznie smutna to była platforma. I dużo starszych ludzi było i tak się na smutno. Na platformie właśnie. SLD było starsi ludzie byli? Tacy tak, to strasznie dziwne było dla mnie. Czy to było jakieś SSD, coś tam, tak SDRP może, nie wiem. UB, tak? Ten? Nie wiem. Bo tam starsi ludzie są rzeczywiście tylko. I pan Paliko był. Połowa platform to były jakieś biznesy, partie różne takie, co w ogóle nie miało nic wspólnego chyba z tymi. Także to strasznie dziwne. To jakoś tak zamarło trochę wszystko. To mnie to wszystko zdziwiło. Czyli taka kampania wyborcza się zaczęła, tak? Kampania wyborczo-reklamowa jakaś. Nuda. No właśnie. Nic się nie dzieje. Tak było. Nie no, że działo się, bo na przykład butelka poleciała. Dialogi niedobre. Pan się już uspokoi, tu wiemy. No, dialogi były dobre? Dialogi były, do dupy były, słabe były. Ale to nie o dialogi chodziło. Zresztą muzyka była tak głośna, że nic nie było słychać. Jedyne dialogi, jakie słyszałem, to, że rozdajemy prezerwatywy i lubrykanty. Za darmo. Nie, tak, nie wziąłem. Nie wziąłeś lubrykantu? A w ogóle miasto sponsorowało po części to wszystko. Lubrykantu? Nie wziąłem jakoś tak, nie wiem. Nie mam zaufania do darmowych rzeczy. Jakbym kupował, to bym prędzej. No, w sumie potem nie wiadomo do kogo z reklamacją przyjść, nie? No, co z tym żelem tam? No, właśnie z żelem tam. Tak, ale to, co było fascynujące, to były te niewiarygodne ilości policji. I jeszcze właśnie tylu nie to widziałem. Jest rzecz, o której mówią wszyscy właściwie, którzy byli na paradzie. Tak, że było tam... Jak przyszedłem, to... Tak, to będzie widać na filmiku, jak przyszedłem i to było tak jak gra w Counter-Strike'a, tylko dosłownie tak wszystko wyglądało, tylko to była armia, to już nie były jakieś tam jednostki, to żaden serwer by tylu nie wytrzymał, ilu ich tam było. Tam było więcej policji niż wszystkich uczestników, co jest już paranoją, bo uczestnicy to byli albo jacyś normalni tacy nijacy ludzie, co chodzą po ulicach, albo jakieś tam dziewczyny, co se tam tańczą na platformie. Ja się pytam, do kogo ta policja przyszła i kogo miała chronić? Przed kim w ogóle? A to nie na tą drugą, taką tą? Ta, co, ta? No, tamtych to ja rozumiem, ale tam to szły dosłownie legiony, tam czwórkami szli, bo by się w nie zmieścili pojedynczo rzędem na ulicy idąc. Tam nawet nie mieli jak przejść między sobą. Ja dostałem takie prasówki dzisiaj w różnych tych redakcjach, które miałem okazję zakładać. Teraz jakoś to jest wada zakładania kilku mediów naraz, ponieważ wszędzie ci ludzie wysyłają osobne prasówki. Dostaję wtedy, wiesz, 7 tych samych maili. Jeden przychodzi do korespondenta, trzeci do kontestacji, już piąty gdzieś tam. No, ale w każdym razie treściowo były takie, że policja dyskryminowała młodzież, tam tą młodzież, tą wesołą w granach i w krótko owłosionych. To mówisz, tak. Ponieważ spisywali ich, tak, a tych tańczących nie spisywali. No ciekawe dlaczego właśnie. No na nagraniu widać dlaczego. I to może tak zostawmy takie niedomówienie, taką niespodziankę, bo myślę, że wiele osób będzie zupełnie zaskoczonych, na przykład no, różnicami w zachowaniu jednej grupy i drugiej. O. Tak? Zaskakujące jest. Czemu właśnie jednych dyskryminowali, a drugich nie? Ja tutaj obserwuję tę relację, bo ona oczywiście została świeżo wrzucona właściwie na pół minuty przed audycją. Świeżutka. Więc tak. Nawet nie zdążyłem jej w pełni obejrzeć, ale widzę rzeczywiście te armie ludzie, armia właściwie cała. To dobrze, to mamy się bronić przed ruskimi czym. Bo to naprawdę... Ile? No. Parę tysięcy było funkcjonariuszy? No wyglądało na to, że z 1500 może. Uczestników było chyba z 1000. Wszystko. A ilu tajniaków jeszcze? No tajniaków to już nawet nie liczę, ja już nie wiem, którzy to byli. Może się okazać, że w ogóle w cała parada to byli tajniacy i policja. Dzwońcie do nas, 222-195-321, jak się zapatrujecie na tego rodzaju parady i właściwie parady i kontrparady. Nie wiem, dlaczego jedno jest kontr, no nie, to właściwie to wiem, dlaczego jedno jest kontr, bo gdyby tej pierwszej nie było, to tej drugiej również by nie było, więc to jest dosyć oczywiste. Widzę, że dziennikarzy jest tam sporo, także jest to o Marcina Mellera, widzę siedzącego w kafejce i przeglądającego się... Filmowałem go też. Przyglądającego się paradzie, ale jakoś nie uczestniczył tutaj specjalnie aktywnie. Nie. I czy to nie wygląda rzeczywiście trochę jak farsa, bo jak oglądamy sobie, właściwie jak... Ja pamiętam, jak ja mieszkałem w Krakowie jeszcze, no, przez długi czas mieszkałem, ale ileś tam lat temu, nie pamiętam, 5 czy 6 czy 7 lat temu się pojawiły właściwie takie pierwsze takie antyplakaty wtedy, antyparadne plakaty, gdzie nie wiem, czy Martin, ty pamiętasz to, że zboczeńcy będą maszerować naszymi ulicami, chrońmy nasze dzieci i zabrońmy ich, pozamykajmy, najlepiej zagazujmy. Tego chyba już nie napisali, ale to mieli na myśli. No były, tak. I to właśnie... one chyba taką reklamę zrobiły wtedy. I to była właściwie chyba pierwsza reklama parady tak naprawdę, bo wcześniej nie słyszałem o żadnej w Krakowie. Więc ja nie wiem, czy właściwie ktoś by się przejął tą paradą, jakby nie było tej kontrparady. No to może dlatego teraz jakoś tak lipnie wyszła, bo nie było tych kontr w ogóle. Znaczy była tylko jedna kontrparada. Nie rzucali kamieniami, nie? Rzucali butelkami i petardy były. No to jednak dbają o imasz wciąż, narodowcy. No, tak. No i krzyczą tam, że raz sierpem, raz młotem czerwoną, hołotę na przykład krzyczeli. Tak. To do gejów czy do tych SLD-owców? Ja już nie wiem do kogo krzyczeli. Ja się pogubiłem kompletnie. Ubeków, którzy tam byli na platformie staruszków. Przecież teraz już przestaje mieć cokolwiek sens. To jest tak, że jeżeli na przykład ONR kogokolwiek nie lubi, wszystko jedno za co, to będzie mówił czerwona hołota. Zawsze. Jeżeli na przykład Janusz Korwin-Mikke kogoś nie lubi, to wiadomo, że będzie mówił, że to jest socjalista na przykład. Nie? Albo i tak dalej. Wiadomo, że każdy będzie nazywał kogoś, kogo nie lubi, swoim ulubionym określeniem, przy czym znaczenie tego określenia już nie ma żadnego znaczenia chyba. Tak, to jak drużyny piłkarskie się tam... O właśnie, Krakowie, tak. No, ty jesteście Żydy, a wy psy, tak? To też z Krakowa przykład. Tak. Albo nie wiem, ktoś może być ty Rusku na przykład na kogoś, kto mu ukradł portfel, bo... Ty Cyganie. Ty Rumunię na przykład. No, także każda grupa taka ma jakiegoś swojego wroga naturalnego i oni widzą tych wrogów w każdym, kto nie jest z nimi. Tak. No. Geje zamordowały dzieci, pisze Wizarcik na naszym czacie, także jeżeli chcecie równie na poziomie sobie ten pogadać, to zapraszam na... Może w 12 minucie i 40 sekundzie filmu możesz zauważyć taki plakat, widzę, że ktoś filmuje, nawet nie zauważyłem, pod tytułem Otwórzcie drzwi Chrystusowi, szedł za paradą tuż, taki żółto-biały i całe 10 osób chyba szło, czy tam może 12, nie wiem. Smutni ludzie tacy. To była kontrmanifestacja z kolei. Tak, to była chyba ta pokojowa, no ale ona była jakoś dziwnie mała. A za nimi szła legion policji jeszcze oczywiście. Policji to nie brakowało, to było dużo bardzo. No. Cieszymy się, że mamy policję, także jeżeli chcecie coś dodać, jakoś nie ma tutaj specjalnie... To była parada policji, no. Parada policji, no właśnie o tym mówiłem jakby przed audycją, że to może zmieńmy nazwę na paradę policji. Będzie główna grupa tam społeczna, która będzie... Przy okazji mogliby protestować przeciwko czemuś, oni tam co jakiś czas mówią, że nie mają... Właściwie oni tam nic nie mają, to mogą właściwie dowolne hasła tam. Ale ty byłeś w poprzednich latach? Bo mi się wydawało, że to jest jakaś kolorowo ma być, a tu było czarno, bo było czarnego więcej niż kolorów. Wiesz co, w Warszawie nigdy nie byłem, ponieważ nie mieszkałem tutaj, a jakby wydawanie pieniędzy na to, żeby się dostać na paradę, nie było w moim w jakby priorytetach. Byłem rzeczywiście w Krakowie kiedyś. O, i jak było? Wiesz co... Myślałem, że to większe będzie. Jakoś tak, nie wiesz, ja też myślałem chyba, że będzie trochę jak, wiesz, jak w Niemczech, że coś się nie działa tu. Nie no, no tak by byli kolorowi przyjaźni, weseli ludzie, potem byli smutni o poglądach narodowych, na czarno ubrani, na łyso, zupełnie nie przypominający Hitlerjugend, absolutnie nie, żadne skojarzenia nie są tutaj zasadne, narodowcy. No i policja, tak, ale nie jakoś przesadnie dużo, tak w normie. No Miguel na czacie powiedział parada policji i gejów, może village people? Village people. No, także ten, jeżeli ktoś był na poprzednich, to może powiedzcie, czy jak to wygląda, czy to tylko w tym roku tak wyglądało, czy coś, czy nie wiem, może jakaś różnica jest teraz. No ja się, trudno mi uwierzyć, że policji było zawsze tyle, co w tym roku. A w ogóle ja się zdziwiłem, że w ogóle jest w całym kraju tyle policji, że w ogóle istnieje tyle policjantów aż. Nie wiem, jakaś armia tak jest, strasznie duża. Czy może w Warszawie tylu mają? Skąd oni ich wzięli? Nie wiem, byle było ich jak najmniej, bo to, to, ile, to ile to musi kosztować w ogóle? Spoko, stawiamy. No a jeszcze chciałem wiedzieć, gdzie są ci wszyscy geje, bo przeciwko którym tak gorąco protestują wszystkie te kościoły i inni, że to takie straszne zagrożenie, no bo jak przyszło co do czego, to przez rok z organizacji wyszło na ulicy tam z 1000 osób w stolicy, gdzie tam 5 milionów ludzi mieszka w Warszawie i okolicach. Z czego 100 gejów. Tak, no i co? No to gdzie oni są wszyscy i gdzie jest to straszne zagrożenie? Jak bym chciał wiedzieć. Wiktor, jesteś gejem? Cześć Wiktor, jest z nami na antenie słuchacz. Siema. Ja gejem chyba nie jestem, ale... No szkoda, no okej. Okay. Ale może, nie wiem. Chciałem się odnieść do tej parady gejów. Ja nie widzę w ogóle sensu istnienia tego, tej całej parady, bo... Istnieje gej. Nie, chodzi o te parady, bo geje jako tacy mi nie przeszkadzają, ale ludzie heteroseksualni są raczej obrzydzeni na taki widok publiczny, takich osób, że one się obściskują, tam się afiszują z tym, że są inni po prostu. No, ale one się nawet nie afiszowały właśnie na tej paradzie. Jakoś, ja już tego w ogóle nie rozumiem. Geje byli mniej afiszujący się niż chyba ci po drugiej stronie, co tam, ci narodowcy. Oni byli głośniejsi, tacy bardziej odważniejsi może trochę. Nie wiem. To było dziwne. Ja myślałem to właśnie, żeby manifestować, że jestem gejem, nie? A tu tak jakoś tak, chcieli pokazać, że są normalni. No i właściwie tak wyglądało, jakby byli normalni. Sam krzyczą, śpiewają. A to jaki ma sens? Jaki to ma sens? Nie lepiej jest po prostu być normalnym niż na siłę pokazywać, że jest się normalnym? No ja nie wiem, jaki w ogóle to ma sens, no ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że oni pewnie niedużo mogą poradzić na to, że się urodzili jacyś inni. No tak, ale ludziom, tak z doświadczenia, jak się z ludźmi po prostu spotykam, rozmawiam z nimi, to oni mówią, że im geje nie przeszkadzają, dopóki nie wyłażą na ulicę, nie obciskują się tam, nie obcałowują. No ale co mi przeszkadza, jak wyłażą na ulicę, to ja też nie wiem. Wyłażą na ulicę, ale w takim sensie, że na przykład idzie parka i się trzymają za ręce, nie? No to co? Im to przeszkadza? To im to przeszkadza, że ich taki widok obrzydza i to jest, myślę, że nawet bardzo no, z natury człowieka wynika. Jest tego, jak ludzie są od dzieciństwa do... To rozumiem, okej. Okay. Ale dlaczego to jest, nie wiem, jakiś problem? Bo jak ja widzę człowieka, który ma pryszcza na nosie, to mnie to też obrzydza, ale ja nie postuluję zakazywać im wychodzić z domu, nie? Pan nie wyjdzie z domu dzisiaj, bo pan dziś jest brudny, nie? Bo pan jest blondynem, a ja nie lubię. Mnie to obrzydza. Nie wiem, może to wynika z jakiejś, nie wiem, wyobraźni, że sobie tam geja widzą. Jednego z drugim się trzymają za rękę i od razu sobie tam wyobrażają różne rzeczy. A na widok pryszcza, to tam wiesz. To wymiotują, no ale to chodzi o to, że nie trzeba patrzeć, o to mi chodzi. na przykład w autobusie, jak na środku jest na przykład nawet już heteroseksualna para, no to jest ciężko nie patrzeć. Ciężko. Ja umiem, ale no tak. Można kupić auto zawsze sobie. No fakt, to trzeba znosić takie rzeczy niestety. No. To jak wiesz, ile babci tam jest? Tam, tak. No to jest problem, tu powiem. Tak, że w miejscach publicznych jednak powinno się jakoś w bardziej stonowany sposób zachowywać, nie? Chyba. Nie wiem. Mnie bardziej razi, właśnie po to, żeby bronić wolności drugiego, nie? Mnie bardziej razi, jak ktoś się nie myje w autobusie, niż jak ktoś się całuje. Chyba. No mnie też, zdecydowanie bardziej. Chociaż dawno nie jeździłem. Chociaż ja nie widziałem jeszcze, żeby ktoś się mył w autobusie. Dzięki ci wielkie, Wiktorze. To był Wiktor tutaj w kontestacji. To odbierzmy od razu kolejną osobę. Może nam się uda trafić na geja. Cześć, słuchaczu. Nie jestem gejem, ale... No, Remol jestem, ogólnie kopelarz. Cześć, Remol. Byłeś na jakiejś paradzie... Już dawno do was mówię. Nie byłem na tej paradzie równości, ale... A na innej? Tak to się nazywa, tak? Teraz tak, taki PR tak. Jest robiony. Chociaż z tego, co tam słucham w waszej relacji, to z tego, co widzę, to bardziej jakaś defilada policyjna pokazująca, polityczna jak prędzej. Się transportuje rozbite gangi albo coś, nie wiem. To Marcin się wypowie. Tak to z waszej relacji wynika. Że ogólnie mówicie, że tak co normalnie byli ci wszyscy geje, może zmienili politykę, że zamiast eksponować się swoją odmienność, to teraz tak pokazuje, że my też nie, jesteśmy co, normalnymi ludzi i potrafimy to, się skupić w tłum. Ja myślę, że to nie to chodziło, bo wyraźnie było widać, że jakoś nie ma to żadnej spójności ta cała impreza. Nie ma ani jakichś wspólnych haseł, wspólnych koszulek. Każdy wóz sobie w ogóle z innej firmy, partii przyjechał i nie było żadnego lidera. Nie wiem, no tak się rozlazło to wszystko i było widać po tych ludziach jakieś takie, to co w całej Polsce jest, to już mnie niepokoi autentycznie, to taki strach przed wychylaniem się. To nie jest taki strach, że się ktoś boi, ale że no nie chce, że coś jest, co powstrzymuje ludzi w Polsce przed mówieniem głośno tego, co myślą. I to było widać no, też nawet... Ja się im wcale nie dziwię, no bo odbieranie tutaj tego całego homoseksualizmu u nas w tym kraju, no nie jest zbyt optymistyczne. No dobra, ale w poprzednich latach jednak było bardziej lepiej z tym, a teraz jakoś wszyscy są stłumieni i wszyscy wszystkiego boją, no. To znaczy, może oni już stwierdzili, że swoje osiągnęli, że już się wystarczająco wyróżnili, to teraz nie ma już sensu, bo tak tylko sobie szkodę będą robić. No, kto wie? A co tam podobno jeszcze tam druga grupa ich ekspertowała oprócz policji, prawda to? Jaka grupa jeszcze? No, z tego słyszałem jakieś narodowcy. Łysa młodzież, nie? Nie, no to nie chyba, takie? Że gdzieś później, bo ja nie doszedłem całą drogę z nimi. Nie, że oni sobie zostali pod Sejmem i dalej sobie krzyczeli. To nie było żadnej zadymy, rozumiem? Nie było, ale poszli inną drogą podobno, bo właśnie na tej pierwszej już czekali na nich tam, nie wiem. A, to też za spokojnie było w takim razie w tym roku. No, najwyraźniej. Chyba, że coś się potem działo, czym ja nie wiem. A wyhaczyliście jakiegoś Kalisza, Senyszyn czy kogoś? Nikogo właśnie też nie było z takich. No mówisz, że Platforma Czerwonych była, Martin. No co? No oni krzyczeli, że czerwona... Aha, nie, no była Platforma, tak? Platforma była jakaś tam partii SDP, Obywatelska? Czy... Nie, to SDP nasz taki autobusik. Tak. Autobusik. Aha, myślałem, że stało się tam... Bez okien taki. I tam DJ sobie był i no tam chodzili ludzie, tam patrzyli, machali czy coś. Więc ale tym... ja wam powiem, że no, nie ma co mówić, że tutaj powinni się ludzie wyróżniać, bo tak jak z swojego doświadczenia wiem, że takie osoby homoseksualne, no to dopóki nie chcą, to ich ciężko poznać tak naprawdę. Raz siedziałem z rodzicami w pubie, z jakimiś ich znajomymi, to ja później po tym całym piwie się dopiero dowiedziałem, jak już się wszyscy rozeszli, że tam dwie osoby były parą. Oh my goodness! Nie ważne. A tak to żadnych oznak, naprawdę. O ja... A tacy, co tam może się wydawać, jak się przejdzie na ulicy, że są geje, no to sądzę, że to raczej są hetero, tylko właśnie tacy, no, zniewieściali, powiedzmy. No, że ja się za mało znam na tym. Jak na przykład takiego, tego, nie wiem, czy znacie, Lundka. Może jak się patrzy na niego, no to nie wiadomo, czy on jest homo, hetero, czy on po prostu jest chory na głowę. Zastanawia się nad tym faktem Remol. Dobra. Dzięki ci wielkie, Remol. Remol myślał o tym, kto jest gejem, a kto... To nie jest gejem. A na czacie ktoś podrzucił artykuł z drugiej strony, znaczy od strony tych bardziej łysych panów. Artykuł pod tytułem Warszawa powiedziała sodomitom goodbye. Tak. A to dziwne, że na stronie nacjonalista.pl goodbye napisali. To bardzo dziwne takie. Wpadli we własną pułapkę. Na pewno jakaś prowokacja. Może taki podkład właściwy. Nie wiem, czy to dobrze. To taki znany bard śpiewa. Nie mówmy, że pederaści na wskroś są źli. Oni jedynie chorują na homo zło. Plugawym sodomicie też człowiek tkwi. Więc choćby nawet przemocą ratujmy go. Z plugawym sodomicie też człowiek tkwi. To śpiewa człowiek z kontrmanifestacji. Wiem, że powinieneś puszczać, bo go mnie czuć ironii. Geja jest nadzieja, czy gej już zawsze będzie zły? Niech flirtuje, niech romansuje i kopuluje tak jak my. Czy dla geja jest nadzieja, czy gej już zawsze będzie styknie. Zły? Lej sobie tam na tle. No i właśnie nie wiem, czy ja słyszę gadać dalej? To ja bym... Nie wiem, bo zawsze z tego taki problem duży robiono. I jak sobie patrzę dzisiaj, poszedłem na tą manifestację. Myślałem, że to będzie duży problem. Tak duży, jak się robi z tego aferę. A to było w ogóle nic nieznaczący, jakiś epizod. I to mnie najbardziej zdziwiło. Nie fascynuj się piosenką. Rozpraszasz mnie tą piosenkę, proszę. No właśnie, było. Dobrze. Masz rację. Już nie pierdolisz. Bijemy. Nie, bo co mam powiedzieć? No taka jest rzeczywistość. No to wiesz, to jest trochę jak robienie, nie wiem, trochę jak słuchanie księdza Natanka, który wiesz, który robi problem z rzeczy, które problemem nie są tak naprawdę. I skąd się to bierze? Które dopiero czyni się problemem w momencie, kiedy ja wiem, ze świętoszkowatości. Tak? Myślisz? No, ale co, że myślisz, że ONR to są świętoszkowaci ludzie? A nie są? Przecież to na tym opierają swoją ideologię chyba. Na świętoszkowatości? No, ta młodzież łysa? No tak, mają, wiesz, takie dosyć specyficzne podejście, że należy zło wypalić żelazem i ogniem i sznurem i glanem. Że aż mi się tak radio żelaza przypomniało. No właśnie. No to pewnie jest to stąd ta nazwa. No. W tych klimatach. Tak, żeby... I wywieszać i tak dalej. Dokładnie, wywieszać wszystkich czerwonych, aby gejów wywiesić i w ogóle wywiesić tych, którzy się z nami nie zgadzają generalnie. Czyli ogólnie palić, gwałcić, mordować i torturować po to, żeby nie było zła. Tak, w imię dobra. Dobre to robić. Bo tylko i wyłącznie tych złych, których my uważamy za złych, należy wyciąć wszystkich, co się mi ma chyba nijak do tego, co robimy w kontestacji, bo tutaj promujemy... No, przede wszystkim najpierw rozmowę. No tak. Z kimś. Wymianę poglądów. Dlatego nas mówią, że my lewacy jesteśmy, bo my rozmawiamy na przykład. Wymianę poglądów, przekonanie kogoś do czegoś. A jeżeli go do czegoś nie przekonasz, to zostawienie go w spokoju. Jeżeli on ciebie zostawia w spokoju, oczywiście. No. Tak. Ta. Masz dosyć polityków? Słuchaj kontestacji. www.kontestacja.com. I czas przejść do drugiego tematu, bo już mamy połowę audycji. Porozmawiamy teraz o... Jakoś tak mam niedosyt w ogóle. Ja myślę, że ludzie będą dzwonić i mówić coś tam tak. No, zadzwonili, jeszcze ktoś dzwoni, ale przechodzimy. Wiesz co, będzie w komentarzach, będzie potem 100 komentarzy i będą mówić, wy lewacy, coś tam. Ja, niech sobie piszą. Nic nie zadzwonią. Ale ja chcę pogadać o kampanii, która się zaczęła dzisiaj chyba, albo wczoraj. Chyba dzisiaj się zaczęła, w poniedziałek. Kampania, która wyrazi się 1,5 milionem ulotek z hasłem nie przemycaj. Będą reklamy w radiu i w telewizji będą reklamy oraz plakaty będą, co ciekawe, w przygranicznych parafiach. Będą plakaty. A co? Och, parafia. Ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. W parafii. Ale to... Tak. A Filip jeszcze pyta, jakie wspólne cele mają geje z kontestacją? Nie wiem dlaczego. Czy 2 lata twojego życia mają dla ciebie znaczenie? Nie przemycaj. to przestępstwo, za które możesz stracić wolność. Ale to nie jest jeszcze takie fajne hasło. To ja bym puścił od razu drugie. Czy twoje dzieci są dla ciebie ważne? Nie przemycaj. Bądź ojcem, a nie przestępcą. No więc te i podobne spoty pojawiają się w radiu, a się już je pojawiły dzisiaj. Może mieliście czas, żeby na nie natrafić. Jest to hasło, jest to kampania Nie Przemycaj, która jest prowadzona głównie na wschodniej granicy, wzdłuż wschodniej granicy, co naturalne dosyć, ponieważ jest to jedyna jakaś granica jeszcze broniona w tym kraju. Koordynatorzy kampanii postanowili przeznaczyć na to 300 tysięcy złotych. Tak? No. Czyli właściwie znaczy to z podatków idzie, czyli to z twoich pieniędzy, z moich, no, z czyichś jeszcze ukradzionych. I należy im do, znaczy zależy im na przekonaniu przemytników do rezygnacji z przemycania. Tak, bo okradają państwo z podatków, tak to gdzieś napisano. Z których to podatków przecież na przykład takie kampanie potem można kupować. Tak. Płacić. Jest to okradanie państwa z podatków i cła, powiedziała, cła, tak. Powiedziała pani Marzena się tak, powiedzieć się okradanie mafii z haraczu. Siemieniuk, koordynator kampanii przy Bialskiej Izbie Celnej. No. Okradanie złodzieja z pistoletu. Tak, ponieważ jak mówi pani Marzena, te pieniądze można przeznaczać przecież na budowę przedszkoli lub dróg. Poza tym tak. Towary z przemytu to niejednokrotnie... Zamiast na jedzenie dla dzieci tych ludzi. To niejednokrotnie podróbki zrobione w niewiadomych warunkach, mówi pani Marzena. Zdarzyła jej się Viagra z gipsem. Się zdarzyła pani Marzena. Jej się zdarzyła? Tak. Nie, ona słyszała od kogoś, chyba nie mówi. Źródła nie podała. Nie? I tak. Nie, bo brak. To jest jeden z tych. Trzeba wyjaśnić. Jeden z tych tematów audycji, gdzie brak mi słów na samym początku już. Co chciałbyś wyjaśnić? Rzeczy oczywiste na pewno. To nie jest wcale takie oczywiste, bo ludzie przecież się łapią na to. Przestępstwo. No to koniec. Przestępstwo i koniec, nie? No jak jest przestępstwo, to jest przestępstwo. Wyjaśnij to potem jakiemuś, nie wiem, pastorowi. Pastorowi, że nie przestrzega prawa, przeszedł na czerwonym, no to przestępstwo. O, no i co? Przemyca? No to przestępstwo. Nie wydał Żyda, a było taki dekret był, to przestępstwo. Przestępstwo. Przestępstwo. To zamknąć i zagazować najlepiej od razu. Wszystkich, z rodziną, bo no, takie no, prawo. No bo okrada, ale okrada państwo. Dura lex, sed lex. Okrada, nie okrada państwa? Okrada. No okrada wyraźnie. Wykradać okrada. Już mogłoby zarobić, a nie zarobi w ten sposób. Tak. No i co odpowiedz na to? No i nie odpowiesz, no. To nie ma jak. No jak odpowiesz? No odpowiadaj. Dawaj. Przyznam, że celnicy to była chyba nawet bardziej znienawidzona przeze mnie służba państwowa niż policja i wojsko. I nawet niż urzędnik skarbowy. To chyba nawet jeszcze bardziej nie lubiłem celników i do dzisiaj mi to zostało, ponieważ obserwowałem sobie efekty ich działania. Jakie były efekty ich działania? Między innymi takie, że ludzie zamiast normalnie przejść przez granicę, że podchodzą i przechodzą na drugą stronę ulicy i są już na drugiej stronie ulicy, to muszą się ładować do kontenerów i płynąć w jakichś statkach towarowych, żeby się ukrywać przed tymi celnikami, stłoczeni po kilkaset osób w jakimś kontenerze, z czego połowa zwykle nie wychodzi żywa, tylko i wyłącznie dlatego, że komuś się uwidziało, że on nie będzie wpuszczał na przykład pewnych ludzi na teren państwa, albo na przykład pewnych towarów nie będzie wpuszczał, ponieważ on, czyli państwo sądzi, że powinny być tylko i wyłącznie w obrocie papierosy legalne, czyli takie, które mają banderole, czyli takie, w których 4/5 ceny to jest podatek. Że to jest niemożliwe, żeby można było palić papierosa za złotówkę. Nie, trzeba palić papierosa za 10 złotych. Ponieważ ten za złotówkę jest nielegalny. Jeżeli ktoś by ci chciał umożliwić palenie za złotówkę, no to wtedy taki ktoś jest, jakby to powiedział, tak, to nie zależy mu na swoich dzieciach. I idzie jest złym ojcem, po prostu mówiąc wprost. Tak. Wyradnym. Ostatnio, nie wiem czy wiecie, wódka zaczęła kosztować 4,50 chyba za pół litra. Bo cała co reszta to są podatki, które sobie kupujecie. Że nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio paliwo zdrożało do złoty 45 za litr. No. Ponieważ cała reszta, którą tankujecie, czyli do 5,50, to są podatki, które wlewacie do swojego baku. I jeżeli jedziecie sobie na stację benzynową i tankujecie do pełna, zwykłe osobowe auto, to 200 zł na czysto idzie od razu w podatkach. Idzie sobie na to, żeby pan Tusk mógł zrobić sobie swoją platformę. Nie, on akurat tam nie ma platformy. No nie, kupić coś innego, zbudować sobie stadion na przykład. Stadion, no, tak. Także, i te drogi, co tak i te drogi, których nie ma. I te mosty, których no nie ma. No bo nie ma, bo okradają. Bo ci przemytnicy. Tak. Więc dlatego to jest złe. I to nawet, trudno mi jest jakieś poczucie humoru tu wrzucić w momencie, kiedy obserwuję, nie wiem, jakieś takie, wiesz, barki tam, wiesz, z trupami, które wypływają tylko dlatego, że i celnik wychodzi i mówi, że no, to są ci źli przemytnicy, bo przecież gdyby nie było tych przemytników, to co? To byśmy nie wpuścili tych ludzi i tak. Tak? Znaczy, ja się zawsze zastanawiam, każę zastanowić ludziom, gdzie tu jest zło, bo nazywanie kogoś przestępcą, czy tam wyrodnym ojcem, to jednak powinno mieć jakieś uzasadnienie w normach moralnych, a nie tylko w kawałku prawa. Mhm. No to się pytam, co tu jest złego w tym, że ten facet bierze tanie papierosy gdzieś z jednego miejsca, jedzie kawałek dalej i je komuś sprzedaje. Tak, jak powiedziała, jeszcze ci tu uzupełnię, również pani Marzena, że papierosy na Ukrainie są 10-krotnie tańsze niż w Polsce. No. Ciekawe, no dlaczego. No i wszystko jedno z jakiego powodu, ale są tańsze, więc bierze te papierosy, sprzedaje za trochę drożej w Polsce. Polacy w Polsce są zadowoleni, on jest zadowolony, ci co sprzedaje też są zadowoleni. W ogóle wszyscy są zadowoleni i nie ma nikogo, kto jest niezadowolony, więc komu to szkodzi? Co tu jest złego? Oprócz celników. Filipa mamy na antenie. Cześć, Filip. Mają problem. Cześć, Filip. Jesteś z nami? Tak. Mów głośniej. Cześć. I dawaj, co ci tam słychać na mnie? Sercu leży. Słychać cię, dobrze. To, no ja tu widzę, że nie rozumiecie powagi sytuacji, bo przemyt jest bardzo zły, bo Polska jest najważniejsza. Nie ulega wątpliwości. A pomyśleliście o dzieciach? No. Wasze zdrowie. Tych dzieci. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. To tanie zdrowie tej nieakcyzowej wódki. Bo ojców nie będą mieli nic wtedy. Pomyśleliśmy o dzieciach tego przemytnika właśnie. No co prawda nie będą miały co jeść, ale przecież drogi będą miały. I stadion. I darmowe przedszkola. I dumę narodową. A ja może tak jeszcze wrócę trochę do poprzedniego tematu. Mogę? Dawaj o gejach, tylko krótko. Dobrze, to trochę mnie tak wkurza, że tak już wszyscy tu na czacie i wszędzie tak tego Korwina ciągle cytują, wszystko tak idealnie od niego ściągają. No dla mnie to jest takie trochę, że nie mają jakby własnej opinii, tylko wszystko przejmują. Dla mnie to mogło sobie paradować, tylko żeby to robił na prywatnym terenie ze zezwoleniem od prywatnego właściciela i nie mam już nic przeciwko. No ale dlaczego nie mogą sobie publicznie powiedzieć, kim są, no? To ja byś powiedział, że każdy może się nazywać Wojtek pod warunkiem, że nikomu o tym nie powie. No to... Ale nie, wchodzi mi... Znaczy, jesteś uprzedzony do Wojtków. Nie. Bo nie ma powodu, żeby on siedział cicho, nie? Nie zrozumiałem. O to chodzi, że jest, jak mamy państwową ulicę, nie? To teraz... Kogo ma to państwo promować? Tych ludzi, którzy... Nikogo. Ma być neutralny światopogląd. No właśnie o to chodzi, dlatego, żeby nie... Ale tak naprawdę nie może być państwo trochę neutralne, ponieważ albo będzie promować tych, którzy nie chcą tej demonstracji, albo tych, którzy chcą sobie wtedy przejechać ulicą, albo będzie promować tych, którzy chcą tej demonstracji. Dlatego... Tak naprawdę w państwie nie może być czegoś takiego, jak są prywatne środki, na przykład te drogi, to nie może być mowy o takiej wolności słowa w państwie. No, znaczy mogą być, ja nie widzę problemu, pod warunkiem, że się ustali jedne zasady dla wszystkich. I już, na przykład każdy może sobie demonstrować, co chce, ja zbierze tam 1000 osób, zapewni tam... i nie będzie trwało dłużej niż tam godzinę, żeby reszta mogła jakoś żyć. No i tyle. I nieważne, czy to będzie demonstrował, że ja lubię być gejem, albo a ja lubię kościół, a ja lubię co innego. Niech se demonstruje, nie? Nie, no, ale jakby zwrócić uwagę na to, że tak jakby już samo jeżdżenie po drodze jest jakby demonstracją tego, że ci się ta droga najbardziej ze wszystkich innych podoba i ty ją wybierasz. No nie do końca, to nie, nie jest, wiesz, ale dobry przykład samochodem by był, jakbym ja sobie napisał na samochodzie swoim własnym jestem gejem, wielkimi literami, czy to by było okej, czy nie? Żebym tak demonstrował, przecież mam wielki napis na moim własnym samochodzie i tak sobie jeżdżę. Byłoby okej, czy nie? Zależy, czy właściciel drogi zezwoli. Na to, żebym ja sobie na moim własnym prywatnym samochodzie coś namalował, on mi ma zezwalać? Nie, jeżeli wjeżdżasz na jego teren, to musisz podporządkować się jego przepisom. No dobra, ale jest sfera publiczna, jest sfera dotycząca nas wszystkich. Nie da własności prywatnej, bo się technicznie po prostu nie da. Ja bym wolał, żeby tak było, ale się nie da. No powietrze musi być wspólne w jednym pomieszczeniu, jak jest 5 osób. Nie może być prywatne powietrze. Ale... Ale jaki jest problem tutaj w tym momencie z tymi drogami? No, że weź i to zrób. No, jeżeli by sprywatyzować, to każdy właściciel może zakazać. No tak, po prostu sprywatyzować. W praktyce nie da się za bardzo żyć w takich okolicznościach. No. Jak to się nie da? Gdzie masz przykład? Daj jakiś przykład, gdzie są prywatne drogi. Na każdym osiedlu. Wielu właścicieli. Na każdym osiedlu. Na każdym, pod każdym tak, sklepem. Dobra. I teraz sobie wyobraź, że każde miasto to jest, to są same te osiedla. I co? Wszędzie będzie 20 km na godzinę, czy będą jakieś zasady? Dlaczego ma być 20 na godzinę? Nie rozumiem. No bo tylko przy takiej prędkości można sobie poradzić bez żadnych zasad odgórnie, które trzeba wymuszać i które trzeba rozsądzać. Przecież na, na osiedlach są zasady ruchu drogowego. Jakie są zasady? Żeby jechać 20 km prawą państwowe. Stroną. Prawą, a nie lewą. No tak, ale to są państwowe zasady, a ty chciałeś kompletnie prywatne. No to, to nie pasuje do opisu osiedlowych dróg. No, to są dobre zasady, po co ktoś ma je zmieniać? Bo jest właścicielem, na tym polega prywatna własność, że masz własny kodeks drogowy. I teraz przejdź sobie przez miasto, gdzie masz 15 różnych kodeksów drogowych. A po co mają je zrobić różne? Przecież tak samo jak są wspólne protokoły. Ale Hugo, ty nie możesz zakładać, że, nie, że zrobią ci tak, jak ty chcesz, jeżeli to są prywatni właściciele. To jest jego własność, więc może tak zrobić. Ty zakładasz, że wszystkie przeglądarki internetowe, chociaż są, mają różnych właścicieli, to wszystkie działają zupełnie w inny sposób, absolutnie są ze sobą niekompatybilne. No. Mają problemy, tak. Mają. No, ale to są problemy tylko. No, no być, wiesz co, jak se kupuję kawałek miasta, mogę mieć różne powody, żeby kupić. Mogę mieć to kup sobie, taki... To pogadamy taki... wtedy. No wiesz co, mogę mieć taki powód chociażby, żeby kupić sobie pół miasta, tak w, na przykład taką kolumnę, nie? Z północy na południe, po to, żeby sobie uniemożliwić jakikolwiek ruch i sprzedać to potem za 100 razy więcej po to, żeby ludzie w ogóle mogli przejechać. Pokaż przykład, gdzie tak się stało. Nigdzie, dlatego z tego prostego powodu, że nigdzie nie ma prywatnych dróg. I to mniej więcej jest jeden z powodów. Tak. Śmiem wątpić. Że nie ma prywatnych dróg? Że to z tego powodu. No to jest dobry powód. No nie, myślę. Bo jak ktoś wydaje pieniądze, to chce zarobić więcej. No chce tak czasami spekulować na przykład na tym. No a to musi zaszkodzić powód. Innym po to, żeby ktoś zarobić więcej. No, tak, czyli bywa. Wygonić ludzi stąd, bo się nie da żyć, po to, żeby więcej zarobić. To genialny pomysł na zarabianie, Martin. To no tak, Hugo, zawsze, tak zawsze tak możesz zarabiasz. Możesz się śmiać ile chcesz, ale działa. Jest coś takiego jak spekulacja i przykłady pokazują z historii, że właśnie ludzie tak postępowali. Na przykład w tej książce sobie czytałem o inflacji w Niemczech. No. To było masowe zjawisko, że rolnicy nie sprzedawali z tego, co wyprodukowali, bo czekali, aż cena wzrośnie, bo była inflacja, więc im się nie opłacało teraz sprzedawać, tylko wszyscy czekali. No. I efekt był taki, że był głód w miastach, bo nie dostarczali rolnicy towaru. Więc są takie rzeczy i takie zjawiska, które się czasami mogą dziać. Tak. No, a źródłem jest działanie państwa. No, działanie państwa w tym akurat wypadku tej inflacji, no interwencja jakaś była, miałaby jakieś uzasadnienie. No, tyle, że no samo państwo właśnie doprowadziło do tej sytuacji. No właśnie, taki szczegół. I do wszystkich, wszystkich głodów, które były na świecie, to dobra, Hugo, ale nie mówimy o sytuacji idealnej, tylko mówimy o sytuacji praktycznej, w której już jesteśmy dziś. Jak chcesz to zrobić? Ale co? Sprywatyzować nagle drogi, na przykład. Na przykład wystawić na sprzedaż. Aha. To tak samo jak telekomunikację polską. No, wystawiono na sprzedaż. Oczywiście wystawiono bezsensownie, bo wystawiono całą, co jest idiotyzmem. To zupełnie jakby nagle sprywatyzować wszystkie drogi. To nie byłaby żadna prywatyzacja tak naprawdę. No, ja bym chętnie popatrzył na ten eksperyment, tylko żebym wyjechał najpierw i popatrzył z daleka, bo ja nie sądzę, żeby było fajnie się mieszkało w takich warunkach, ale można spróbować. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, co się stanie. Filip, ale odbiegamy od tematu. Wróćmy do kampanii. Czy twoja przyszłość jest dla ciebie ważna? Martin? Tak. Nie przemycaj. To piętno na całe życie. Słuchajcie kontestacji, godzina 21.45. Rozmawiamy między innymi... Ja takie połączenie przemytu z gejami w tej chwili o przemycie. I drogami jeszcze. I drogami w międzyczasie. O przemycie, jako że właśnie zaczęła się kampania państwowa na temat tego, że przemyt to okradanie państwa z podatków i cła. I organizatorzy rozklejają plakaty na ścianie wschodniej, żeby właśnie nie przemycać, ponieważ pójdziesz na 2 lata do więzienia i wtedy twoje dzieci pójdą do opieki społecznej, bo oczywiście państwo je tam umieści. Tak. Umieszczają spoty w radiu, w telewizji oraz, co ciekawe, cytuję, są planowane również pogadanki w szkołach państwowych, w szkołach podstawowych i gimnazjach tych województw. Mhm. No, ktoś tam pił brawo, to ja może też... Nie, za pogadanki! Za pogadanki. No, pogadanki więc, rządzą. No. Więc najpierw się posyła pod przymusem dzieci do państwowych, nie do państwowych, w ogóle do szkół podstawowych lub do gimnazjów i mówi się, że edukacja jest bardzo ważna i te dzieci przecież nie nauczyłyby się niczego przy rodzicach zupełnie, więc trzeba je pod przymusem umieścić w tych podstawówkach, po czym się urządza tam pogadanki służby celnej na temat tego, jaki to przemyt jest zły, a jakie podatki i cła są wspaniałe, bo przecież umożliwiają tyle rewelacyjnych rzeczy. Można na przykład za te pieniądze uzyskane z cła tworzyć domy opieki społecznej, by się te dzieci mogły tam jeszcze szczęśliwiej chować, by mogły być jeszcze bardziej wykształcone i przystosowane do życia w społeczeństwie. Ja bym to inaczej powiedział trochę. Proszę. Ja bym powiedział tak, że trzeba nauczyć te dzieci, że lepiej jest, jak tata nie handluje i nie mają pieniędzy na jedzenie, bo dzięki tym pieniądzom, które on by zarobił, a teraz są u państwa, to one dostaną różne rzeczy państwowe teraz dostaną. Jak staną w kolejce i będą poczekają do tego przedszkola czy coś, to potem tam dostaną na przykład ten sam kawałek chleba, który by dostały normalnie u taty, ale nie dostaną, bo dostaną go przez państwo, które o nie dba właśnie. I po to, żeby mógł dbać, to tatę trzeba na przykład zabronić mu handlować. Tak. Ponieważ ja już nie wiem, jak ten absurd w ogóle wyjaśnić inaczej. Ponieważ pani Marzenie Siemieniuk zdarzyła się Viagra z gipsem. I właśnie dlatego trzeba to wszystko zrobić. Jej się nie zdarzyła, bo ona nie handluje od uprzemytników w ogóle. Cześć Marku, jesteś z nami na antenie. O, witam cię Martinie, witam cię Hugo. Dzień dobry. Co nam powiesz o Viagrze albo o innych rzeczach przemycanych? Nie wiem, zastanawiałem się, czy wolno gejów przemycać. Ich nie trzeba, oni tu mogą sami wjechać sobie. No, nie wszędzie chyba. No do Polski tak akurat. No ze wschodu nie mogą rzeczywiście. Tam się niestety trzeba strzelać do takich i do gejów, i do heteroseksualnych również. Jeżeli chcieliby tutaj bez wizy sobie przyjechać lub zostać i popracować dla naszego dobra, to trzeba ich zamknąć i odesłać. Ja wam powiem ciekawostkę odnośnie parady. Dawaj. Dowiedziałem się przed chwilą, że była. Gratuluję. To kontestacja pełni taką funkcję informacyjną często i tak, staramy się. Zdecydowanie dzięki kontestacji dowiedziałem się, że była parada. O rzeczach tak istotnych. Wyjdzie na to, że promujemy teraz. No, nie wiedziałem, że jesteście pro homo. Jestem pro paradowy. Parady lubię. Robisz parady. A kolorowo było? Byłeś w ogóle? No, było. Znaczy, nie wiem, było czarno, mówię. Gdzieś tam jest takie ujęcie, zrobiłem takie fajne ujęcie kamerą, może dostanę jakąś nagrodę, jakby to było zdjęcie takie. No, że idzie sobie grupa policja, wszyscy tam na czarno, a nad nimi w autobusie jeden biedny taki gej macha taką wielką kolorową flagą. Będzie na kontestacja za pół godziny. PL. Macha kolorową flagą i akurat nad głową tej policji, no i wszędzie policja. No to ja to z przyjemnością zobaczę, bo naprawdę przykre trochę. Zazwyczaj było bardzo głośno o tym, że będzie parada, a w tym roku jakoś tak Nie wiedziałem nawet, że miała być. No to dziwne, nie wiem. Odnośnie przemytu, no to co mi się tak dziwicie? No przecież też były akcje odnośnie płacenia podatków i różnych innych rzeczy. No, to postępuje. Trzeba płacić podatki, trzeba płacić abonament. O wszystkim będziemy informować. No ja, nie, dla mnie to wcale nie jest dziwne, że jest taka akcja. No, znaczy, że ty się pogodziłeś już z tym, już ci jest wszystko jedno. Nie, to że się nie pogodziłem, no. No tego tak, nie tak, zmienię, że tak cały brzmisz. Czas widzisz, tak... moje pieniądze są wyrzucane w błoto. No, Martin, już... co sądzisz o postawie, ja tego nie zmienię? No, nic pozytywnego. Ja nie mówię, że... widzicie, teraz Marta mi to mówi, że się wkopałem. No, tak. Aha, widzisz. No. Zaczekaj, to ja dam ją, to może ona... Wykopuj się. Dawaj, Martę. Wkopam się i daję Martę. Daję kobietę. Cześć, Marta, obroń honor swojego... Naprawiaj jego błędy. ...mężczyzny. No właśnie, nie wiem, co on tam mówi i tak coś, nie wiem, nie poznaję go. Za mało wypił dzisiaj. No chyba. Zaraz biorę się za wino. No tak, zaraz napiję mi wina, to może... Z przemytu z Niemiec. Właśnie, ten. A kupowałaś kiedyś jakiś alkohol, ten, bez akcyzy, gdzieś tam na ten, na targach, gdzie tam chodzą takie panie, mówią spirytus, albo tam. Nie, akurat mnie się nie zdarzyło. Fajki, za ona, dwa złote. Ona o dzieciach myśli, widzisz? Nie, może dlatego ja ogólnie nie lubię zawsze kupować alkoholu, bo nawet jak mam teraz 25 lat, to dalej mnie proszą o dowód, więc zawsze mnie szlak trafiał, kiedy stoję i tak dziwnie na mnie patrzą, a dowodzik jest? A ostatnio, wiesz, taki, chodzili tacy, mówili cukier. Też bez akcyzy, no. bez cła, bez podatku. Ty może takie kampanie o domu cukrze też? Ja ogólnie, to a propos tak właśnie kontestacji, ogólnie promuję wszędzie, gdzie mogę ostatnio, bo a propos, co Martin dużo o tym też mówił, że w Polsce właśnie to są takie ponuraki, którzy nikt się do nikogo nie odezwie, jak ktoś się popatrzy, uśmiechnie, to od razu zboczeniec albo nie wiadomo co jeszcze. To ostatnio siedziałam na przystanku i komuś się taki kolej, tak z piwem na przystanku, teraz zamkniętym oczywiście, znaczy miał korek nasadzony i tak coś widzę, że chyba chce zagadać i tak patrzy na mnie tak, no coś by się powiedział, ale nie wiadomo co. No jak w górach jest taki zwyczaj, że jak się idzie, no. To na tych, tam zawsze się mówi, idąc szlakiem, tam dzień dobry czy cześć. Ja wiem, no może, że ładna pogoda jest. Zaczęliśmy tak rozmawiać i właśnie powiedzieliśmy o kontestacji, coś tam, potem Marek tam doszedł, zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię, że jak najbardziej, ja się nie boję, że ktoś do mnie mówi, to czasami fajnie jest porozmawiać, a wszyscy to są tak, boją się. I właśnie może im więcej takich ludzi, więcej ludzi będzie starało się coś zrobić, to może w końcu będzie chociaż ciut lepiej. Powiedziała Marta, ale nie podrywał cię, czy tak? Nie, właśnie przyszedł i zaczął się tłumaczyć do Marka, że nie, ja nie podrywam twojej kobiety, nie. Aczkolwiek coś tam potem pytał, coś tam o wiek i właśnie też mi dał tam naście lat i powiedział, że nie, on właśnie takie lubi. To dobrze, to przyjaźnie, to chyba w miarę. No, także nie, no ogólnie tam, odnośnie tam parady, to może nie będę tak się wgłębiać. Nie wiedziałaś, że była parada? Nie, też właśnie nie wiedziałam, więc też dowiedziałam się od was. Będę was dalej słuchała, może się coś jeszcze więcej dowiem. W każdym razie pozdrawiam, no i mam nadzieję, że dla osób słuchających, no, ta przegląd w sieci, mam nadzieję, że tak, tygodnie w sieci, mam nadzieję, że się podobało, bo to był mój debiut. To piszcie maile i komentarze, bo to jest ważne właśnie, żebyście wiedzieli, co wam się podoba, a co nie. Dzięki ci wielkie, Marta oraz Marek również, który był tutaj, ale się nie popisał dzisiaj zupełnie. Do udziału w akcji włącza się również Kościół. I na parafialnych tablicach, Martin, ogłoszeń w przygranicznych miejscowościach zawisną plakaty, a proboszcze mają przypominać z ambon, że przemyt... Że to grzech. Że przemyt to grzech. Ach, zgadłem. A który to grzech jest? Ja nie pamiętam przykazania, no znam dosyć dobrze Biblię, nawet bardzo dobrze bym powiedział. I nie znam przykazania, nie będziesz przemycał. To jeden na pewno jest z grzechów. Na pewno est, który wie wszystko, powie nam, którym grzechem jest nie przemycaj. Nie przemycaj? Tak. Ha. Skąd? Gdzie ja to wiem. Jest napisane? Ciężko powiedzieć w sumie. Grzechem przeciwko czemu było nie przemycaj? Wiesz co, ja myślę, że to jest grzech, bo ja dostałem argument ostatnio, czemu to niedobrze jest. Dawaj. Czemu nie mogą, już by na przykład znieść ceł, tak? I myślę, że to wyjaśnia wszystko. No. Bo dzieci umierałyby na ulicach. Dostałem taki argument dyskusji na samym początku. Jeżeli bardzo... cały dzień taki zawieszony siedzę i teraz właśnie jak to Estes powiedział, to mi po prostu coś pękło we mnie i już jestem sobą. No, to jest argument, który często jakoś się słyszy, ale w tej kontekście go jeszcze nie słyszałem i jest on dosyć trafny. Bo tak? Dzieci umierają. Jakby zniesiono cła. A ja dzwonię po pierwsze, żeby Ideoskopu pogratulować, bo jest fajny pomysł. Dziękuję bardzo. Ideoskop.pl zapraszam. I to jest dobra rzecz. Jak się zapiszecie dzisiaj, to wam za parę godzin przyjdzie drugi odcinek. No. No. Po drugie, jeśli chodzi, bo tutaj ważny temat przemycania gejów ktoś poruszył ze wschodu. Kluczowy, tak. Kluczowy. To mi się przypomniało, że w ramach tej parady, znaczy ja za bardzo też nie zwracałem uwagi na tą paradę, ale zresztą ja jestem lesbijką, prawda, też kobiety wolę. No to już ale... nie masz kariery politycznej przed sobą, już widać, no. No, ale no, zaciekawiło mnie to, że w ramach tej parady pan minister Sikorski zapowiadał, że będzie się bezwizowo wpuszczać właśnie tych aktywistów ze wschodu. A prawda, tak. I lesbijki i zastanawiałem się zawsze, jak to będą sprawdzać na tej granicy i nie wiem w sumie, jak sprawdzali. Nie dogrzebałem się. Jakby się dogrzebał, to byłbym chętny, żeby poinformował. Na jaki to tak jak w Polsce, papier jest ważny. Papier jest ważny, nic więcej. Wszyscy jesteśmy gejami teraz. Może jakoś celnicy sprawdzali, nie wiem. To wiesz, w Polsce się nigdy nie sprawdza niczego, tylko papier jest. Trzeba będzie dać 100 zł i ci poświadczy, że jesteś gejem wtedy. No więc to mnie trochę zaciekawiło. Jakby ktoś wiedział, to niech da znać w komentarzach, jak to sprawdzali, czy zadzwoni albo coś. Jak znam polskie realia, to oni potrzebowali zaświadczenia od jakiejś organizacji gejowskiej, że oni są gejami. Albo zaproszenia może. I skrócony akt urodzenia też, bo to zawsze warto mieć ten przy okazji. Dzięki ci wielkie, to był Est. O, kawał wymyśliłem trochę. Grzegorz, który prowadzi przegląd tygodnia przed naszą audycją, właściwie przed moją audycją tutaj. Dawaj kawał. Taki okolicznościowy, że co mówi polski celnik, jak nagle odkrywa dwóch nagich gejów przemycanych w samochodzie z Niemiec. Co mówi polski celnik? No mówi... Gejów ci u nas dostatek, ale tych dwóch też przyjmiemy. No to taki sobie też. No wiem, mam. No, dzwoni Mariusz, ja nie wiem, czy go odebrać, bo... Tak. On będzie chciał walić w mordę geja chyba. Nie? No to dobrze, weźmy drugą stronę. No, to właśnie. Proszę, to Mariusz przed nami. Cześć, drugą Mariusz. Stronę sporu. Cześć, druga strona. Druga strona. Czy masz podłączony mikrofon? O. Papierosy, wódka, spiryt, papierosy, wódka, spiryt. No, a drogo? Ja jadę wschodniej granicy, tak? Tak. Zacznijmy od tego, że w ogóle celnicy to są poprani ludzie. To wiemy, tak. To. Ja ci powiem w ten sposób, co nasi tutaj wymyślili sobie. Otóż, powiedz nam czegoś nie masa nie wiemy. Ludzi jedzie na Ukrainę, na pustym baku i tam tankują paliwo, bo jest tańsze. Tak jest, tańsze. I przywożą z powrotem. Tak. Oczywiście pochodnie, prawda, spuszczają. Jadą jeszcze raz. Jadą właśnie jeszcze raz. I co postanowili zrobić celnicy? Otóż celnicy sobie postanowili... Ważyć. Słucham? Ważyć auta? Nie. Zapisywać, kto zjeżdża i patrzeć, po jakim czasie przyjeżdża z powrotem i właśnie patrzeć na ten licznik paliwa, ile ma. Jak wjeżdża, jak wyjeżdża. Aha, czyli nie wolno z paliwem wracać, tak? Czyli trzeba bez paliwa. Nie, na zasadzie, że mają obliczone, ile tam plus minus zużyjesz ten cały bak. Znaczy obliczone, to jest właśnie pic na wodę. Ponieważ to nie jest, wiesz, wymysł żadnego ministra, żadnego szefa. Ci z granicy, którzy tam robią, sobie wymyślili, że będą ci zaglądać do samochodu, patrzeć, ile ty masz benzyny w baku, tak? Ile wjeżdżasz, jak wyjeżdżasz. I potem na podstawie tego, jak ty przyjedziesz znowu na pustym baku, to oni stwierdzą... Nie wiem, powiedzmy po godzinie, no nie, tak już zaokrąglając, to oczywiście więcej ci zejdzie, prawda, jak dojedziesz się spóźnić i tak dalej. Nie ale byłem, no. Pan nie był w stanie tyle wyjeździć paliwa w tak krótkim czasie, my pana nie wpuścimy. Oczywiście mówię, to nie jest żadne prawo, oni nie mają takiego, wiesz, przykazu, oni sami to sobie wymyślili. Okej. Czyli, ale to, mogą ci nie wpuścić z powrotem? Ja ci powiem w ten sposób, ja wiem, że tak robią, no. Nie wiem, czy mogą tak na zasadzie prawnej, tak? Bo to jest ich wymysł, prywatny. Włoch Anonim mówi, że nie wszystko na wschodzie jest tańsze, że mięso jest droższe. Czyli trzeba. Czyli to jest dobrze, bo to wtedy dwa przebiegi jest. Nie ma pustych przebiegów. Ale wiem, że Ukraińcy też u nas trochę kupują. Między innymi tutaj pootwierali trochę jakichś takich tych hurtowni po naszej stronie, właśnie żeby handlować Ukrainą, wbrew pozorom coś tam trochę towaru. A to ja powiem jeszcze, że ja mam takie z pierwszego linii frontu, że też dużo kupują sprzętu komputerowego po polskiej granicy i tam przechodzą. Tym bardziej, że im VAT ten dostają. A odnośnie właśnie tej akcji, kilka rzeczy mi się przypomniało. Po pierwsze, mi się na dzień dobry przypomniała akcja donieść na swojego szefa. Pamiętacie? Była taka jakaś. Pamiętasz, Martin? Jeżeli masz coś tam nielegalne oprogramowanie, to donieś na swojego szefa. A, tam było. Pamiętasz? Ten filmik, co tam niby o donoszeniu, została podwyżki, ten zły szef się śmieje, donieś na szefa i to taki mściwy uśmieszek, no nie? Ja, ale to jest, wiesz, ale zadziwia mnie taka, ja wiem, nie tyle perfidia, nienachalność, ale taka prostactwo tych spotów. Ja nie wiem, czy oni naprawdę, czy ludzie się na to łapią? Znaczy, to jest takie uważanie ludzi za debili już wprost i mówiąc to takich do sześcianu. Ja myślę, że trochę tak jest, bo wiesz, jeżeli masz dzisiaj kogoś, kto powiedzmy, nie wiem, bardzo nie lubi PiS-u, ale tak bardzo, i on również nie bardzo nie lubi PO, i on powie, że ci z PO to są złodzieje i chamy i tam zasrańce, no, to słyszy za plecami, wy cholerni PiS-owcy! Więc no przez to pranie mózgu zrobili sobie taką, ja bym powiedział, kastę niewolników, którzy co by nie było, byleby się PiS nie dobrał do władzy, choćby gwałcili, rabowali. A co ma PiS do rzeczy, bo ja nie wiem. Teraz. Nie chodzi o to, że sobie robili taką właśnie. Nie chodzi o to, że jeżeli zaczniesz krytykować PO, to znaczy, że jesteś za PiS-em. Już od razu ci trzeba napluć twarz, bo wy cholernie PiS-owcy. Jest sporo po prostu ludzi już z taką mentalnością, co mnie osobiście przeraża, że sobie po prostu przez to ciągłe robienie wody z mózgu, poprzez telewizję i tak dalej wykształcili no, taką... No, że mnie przeraża trochę, że gadamy o celnikach i głupich kampaniach i zawsze rozmowa zejdzie na PO i PiS. To ja ci powiem w ten sposób. Pamiętacie, bo mówiliście, że Kościół się włączył. Tak. Kościół się wcześniej w takie akcje włączał, pamiętacie? No, ja pamiętam taką najstarszą akcję, kiedy pracowałem w mainstreamowych mediach, jak był akces do Unii Europejskiej tam w 2000 tam którymś roku, ten pierwszy referendum, że wtedy no wszyscy byli za i Kościół był bardzo aktywny, żeby propagować. Ale nie, wiem o czym innym, bo wspomnieliście, w tym spocie jest, że jest grzech przemytu. Tak. Już wcześniej Kościół dodał jeden grzech taki właśnie. Wiecie, jaki to był grzech? Nie wiemy. Grzech ekologii. Skąd ty masz te informacje? Bo one są coraz dziwniejsze tutaj. One nie są dziwniejsze. Były spoty w telewizji, normalnie puszczane. Ja wiem, że wy telewizji nie oglądacie, właśnie, to wy nie wiecie. On ogląda na telewizję, Martin, a ty nie. Ja też nie. To było, ja wiem, ze 3 lata temu może, coś takiego, może 2. I spot wyglądał tak. Siedzi sobie koleś tam, no w ławce kościelnej, nie kościół, generalnie pusto, ale siedzi gość, tam coś tam niby się modli i przychodzi do niego ksiądz i tam coś tam odnośnie tych grzechów zagaja, ten mówi... Że coś tam, że jakiegoś tam grzechu mi nie wyznałeś, jakby coś takiego, no nie, a ten, jak to? A coś tam, wyrzucałeś śmieci coś tam do lasu. Ale proszę księdza, coś tam, a księdz, to grzech ekologii, synu! Mówi. Dosłownie były takie rzeczy i Kościół właśnie się włączył, te, prawda, wszystkie proekologiczne i to jest to, co mówią ludzie, że jak się Kościół, pewnie kiedyś widziałem takiego fajnego Benedyktyna, który mówił, że Kościół najwięcej traci wiernych, kiedy się zaczyna włączać w politykę. A Kościół ostatnio się bardzo włącza w politykę. I mówiłam, były takie akcje 2 czy 3 lata temu, że Kościół ogłosił grzech ekologiczny. Nie ogłosił, tak było w tych wszystkich spotach. Okay. Z tego co wiem, to prawdziwy ksiądz akurat w tym spocie grał. Okej, okay. Ja mam gdzieś wiernych tego Kościoła, ale to jest skrajna głupota według mnie. Ale to jest na równi głupota z tymi państwowymi urzędnikami. Tak, ale to jest, widzisz, kontynuacja. To nie tak, że się dzisiaj zaczęło, ja wam mówię. To jest kontynuacja. Oni już to od jakiegoś czasu działają w taki głupi, no nie, bez... dziwny sposób, nagle dopisuje jakieś grzechy, tak? Nowe kanony wiary. Okej, okay, dzięki ci wielkie, to był Mariusz. Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać. Ja nie wierzę, po prostu. Po prostu nie wierzę i już. Odmawiam wierzenia w takie pierdoły. No. Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać. I ty się tu nie kłóć. No nie, ty wierzysz? W grzech ekologii, że ktoś tak wymyślił? Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj... No to bez sensu jest. To. Nie. teraz, a wiesz, jak teraz coś powiedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, to wiadomo, gdzie jedzie, nie? Do Chin. Do Pekinu, no. No, może pamiętać, gdzie że... może jechać jeszcze? Nie ma innych. Tajwan. Nie, to dla niektórych to samo. Kolego, pewnej sprawie nie możemy przeginać. Ta audycja dzisiaj z góry się nie klei. Kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę. Hasła kampanii, które zostaną zastosowane, to na przykład, czy twoje sumienie jest dla ciebie ważne? Nie przemycaj, przemyt to przestępstwo i grzech, o którym mówiliśmy. Czy twój samochód jest dla ciebie ważny? Co? Samochód? Nie mam pojęcia, ale takie są hasła, bo to czytam z oświadczenia... Że zabiorą samochód. Z oświadczenia, no tego, ministerstwa tam jakiegoś odpowiedzialnego. Ale to już takie centralnie, jakby mafiozo przyszedł do ciebie, przystawił twojej żonie pistolet do głowy i powiedział, że twoja żona jest dla ciebie ważna. Dokładnie. Czy tak samo brzmi, no? Czy twój samochód jest dla ciebie ważny? Rób to, co mówimy! I już, bo tak mówimy. A dlaczego? Bo tak. Nie przemycaj, nie każ bliskim żyć w świecie przestępczym. To samo, no. Co tam jeszcze jest? Czy twoja przyszłość jest dla ciebie ważna? To było. Nie przemycaj, to piętno przestępstwa na całe życie. To też łapuszaliśmy. Czy twoja praca jest dla ciebie ważna? O, praca? Tak, czy twoja praca jest dla ciebie ważna? Jak ją stronę stracisz? Czemu praca? No przecież to jest jego praca, nie? Że kupuje tanie papierosy, sprzedaje drogi. Kupuje tanie, no handel, tak? To się nazywa handel. To się nazywa przedsiębiorczość po polsku. Znaczy po normalnemu. Może po prostu zakazać handlu i święty spokój, bo coś mi się zdaje, że ludzie są oburzeni wtedy i celnicy, zwłaszcza jak ktoś kupuje tanio, a sprzedaje drogo. Nie może. Oni uważają, że to jest złe. Sprzedawanie drogo, jak kupieś tanio. A zresztą, co mnie to wchodzi? Czy dwa lata... O, dobra, to już nie będziemy. Odbierzmy kogoś. Becie, odbierzmy, bo jest w jakimś na pewno dalekim kraju, więc niech sobie pogada. Cześć, Becia! Cześć. Dzień dobry. Co nam powiesz o przemytnikach? Ja a propos kupowania przemytu alkoholu, mamy tutaj taki mały sklepik koło siebie i już jesteśmy tak trochę za pan brat z panem sprzedawcą, bo ciągle Martin u niego kupuje. I ja raz miałam taką sytuację, jak poszłam sobie kupić do niego wino i on się mnie pyta, ale takie spod lady tańsze, czy takie z półki droższe? I ja się do niego popatrzyłam i mówię, no to da pan te spod lady. I już tam nie pamiętam, co było, może Martin będzie pamiętał, że tam była jakaś ta banderka, czy jak się nazywa, że była trochę nadrwana, czy że coś z nią było nie tak, a różnica w cenie była chyba 9 zł na butelce. Czyli połowa, tak? Czy ile? Za ile ty wino kupujesz? No, wino chyba tak. 27 kosztowało. Znaczy ja zapłaciłam za niego chyba 25. A tak do tej normalnej, to jakieś takie droższe było takie. Mhm. Droższe 27. No, okej. Czyli to jest różnica. No to fajnie, to nie mów, gdzie mieszkasz. Czyli co? Czyli zgadzasz się na przemyt w całości, w pełnej rozciągłości. No, zgadzam się, żeby ten pan mi sprzedawał. A ja mam jeszcze jedną sprawę, bo szukam kogoś, kto mi umywalkę wymieni. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam do mnie. O. Jako, że mamy bezrobocie tam kilkunastoprocentowe, to przynajmniej jeden na 10 słuchających powinien być chętny. No to niech przyjdzie do mnie, nawet dwóch. To piszcie. redakcja@kontestacja.com. Dajemy pracę ludziom bezrobotnym. I co ciekawe, w tych artykułach, które były na temat tej kampanii, pojawiły się również głosy normalności tak naprawdę. Na przykład kto się wypowiedział, bo takie negatywne tutaj przykłady tylko przytaczamy, więc pozytywny przykład. Katarzyna Rafalska, sekretarz gminy Dorochusk, czyli zdecydowanie nadgranicznej, która mówi, że mamy 16% bezrobocie. No, a co by pan zrobił bez pracy, bez pieniędzy na jedzenie dla dzieci? I że zarobek to jest, przemyt to jest zarobek. Tak powiedziała. No, tak powiedziała. No, tak. Powiedziała, że jest szybki zarobek. No to tym lepiej. To się handel nazywa i już. Szybki zarobek to lepszy niż wolny zarobek. To chyba każdy wolałby szybciej zarabiać niż... Czy czym się różni w ogóle handel od przemytu? No tym, że jest sprzeczny z prawem obowiązującym na danym terenie. No, no właśnie, tylko tym, że jednego ktoś zakazał, a tak, drugiego nie. Tak. I niczym więcej, nic więcej. To jest dokładnie to samo. Mhm. No to jak można mówić, że jedno jest grzechem, a drugie nie? No to jest doskonałe pytanie. Znaczy, to jest tak, że państwo decyduje o tym, co jest grzechem? Urzędnik jakiś w Warszawie zdecyduje, że... Nie, to ksiądz. Bo to no, oni... Nie, ksiądz powiedział, podporządkuje państwu w ogóle. Ksiądz mówi, że grzechem jest wszystko to, co państwo powie, że jest grzechem. Czyli, że przemycanie papierosów jest grzechem, a przemycanie, nie wiem, dwóch butelek na przykład wódki nie jest, bo państwo zezwoliło łaskawie na tyle na przykład. Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol. Jakieś brawa tutaj powinny być dla niego. Wójt gminy Terespol. Powiedział, że problemem granicy nie są przemytnicy. Przed czas na rachunek sumienia. Po wejściu Polski do strefy Schengen przybyło tylko biurokracji i utrudnień. Na granicach zewnętrznych, dodaje Hugo. Polskie kontrole stały się bardziej drobiazgowe, a wizy droższe. Z 60 sklepów, które funkcjonowały tylko dzięki handlowi z Białorusinami, zostało ile, Martin? 6. Sześć. Uprzedzasz. No napięcia zupełnie nie ma. Podupadło wiele rodzinnych firm, również, znaczy choćby z branży meblowej, mówi pan Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol. Głos rozsądku w tym oceanie głupoty, idiotyzmów polskich mediów, urzędników oraz księży wespół zespół. Co ci ludzie mają robić? Kraść? Żadna kampania ich nie przekona, mówi pan Krzysztof Iwaniuk. No, pytanie jest teraz, czy społeczeństwo przekona ta kampania, czy nie, bo ja mi się wydaje, że to jest ten poziom głupoty, przy której już każdy zobaczy, że to jest nonsens. Po prostu, że gadają bzdury, takie brednie jak za PRL-u. Ja właśnie nie wiem, czy... Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy w ogóle ludzie są źle nastawieni do tego, do przemytu, bo my tu nie mamy, no, wiem, jakiejś... Chyba nie są właśnie. ...charakterystycznej próbki, bo tutaj... Przemyt ma dobre tradycje. Bo tutaj ludzie są raczej proprzemytniczy, na przykład krawiec jest proprzemytniczy na pewno. No pewnie, że tak. No, widzisz, kupowałeś wino tanie? Ukraińskie fajki nawet, słuchajcie. No, powiedz, jaka jest różnica w cenie. One są za 6 zł chyba. Podczas kiedy już nawet jakieś takie najgorsze szlugi typu męskie czy tam coś są po 9 chyba, a Marlboro po 12. A te ukraińskie to są smakiem tak bliżej męskich czy Marlboro? Coś pomiędzy. One się nazywają w ogóle jakoś tak PET, bo to jest py, odwrócone co E. Co palisz, pety? Tak, odwrócone E, cy i ty, czyli PECT, no ale ja to czytam se PET. Całkiem są niezłe. Kupiłem sobie od sztangę od wujasa, który się zajmuje właśnie sprowadzaniem takich luksusowych. A gdzie się kupuje? Słuchaj, gdzie się kupuje przemycane, nie wiem, papierosy, wódkę, wino czy coś tam? Są jakieś takie miejsca w miastach mniejszych, większych? Nie wiem, ale mogę wam po audycji dać namiary na mojego wujasa. My nie palimy akurat chyba. Nie. No nie, Martin pali tytoń do fajki, tak. Jeżeli ma tak. Ukraiński, to... No właśnie, a propos Martina, bo słyszałem, że nasz nawalony polski Ghost Rider ma w Tok FM-ie jutro być, tylko nie wiem o której. No jutro ma być o 17:20, się zaczyna audycja. Ale uprzedziłeś ogłoszenie i jutro będzie rozpierducha, także warto przyjść, bo mam komentować książkę, którą przeczytam taką 30-stronicową i ja byłem pełen nadziei, że to takich dobrej woli, ale to, co ten gość pisze, to są kompletne bzdury i to jest zwykły, 100-procentowy komunista. Ja myślałem, że to tam jakieś mądre rzeczy, bo gość 92 lata ma, no, ale to ja bym go podsumować tylko tak, że nie ma gorszego durnia niż stary dureń i tyle. Znaczy nie wiem, czy to tak dokładnie powiem na antenie, ale nie wiem. No, wstrzymam się trochę, no ale powiem to, co myślę niestety. No, łagodnie powiem jakoś. Wytargaj Rzakowskiego za wąsy. A ja nie wiem, z kim będę gadał, dobre pytanie. Może ten drugi będzie miał też podobne zdanie. Tylko żeby nie był to znowu Grzegorz Chlasta. No. Znaczy no nie, on jak, nie był jak zły, to ale będzie taki... Grzegorz, to dobrze. Ja już teraz wiem, na co się nastawić. No może. No, tak, a w ogóle czemu taki temat, czemu połączyliście gejów i celników? Z racji tego, że jedni i drudzy nas ruchają w tyłek? Nie, z racji tego, że obie tematy są właściwie z tych dni, ostatnich dwóch. Aha. Chronologicznie tak naszło na siebie. Ja myślę, że gejów właśnie żegnamy, bo to jeżeli to tak ma... Znaczy to i tak był temat jakiś taki nijaki, mały strasznie, dotycząc małej ilości ludzi, a teraz to znika właśnie i chyba już więcej nie będzie. Ogłaszamy śmierć gejów. No ale patrzcie, no w sumie żaden gej, no nie wiem jak was, mnie nigdy tam nic mi brzydkiego nie zrobił w tyłek, a celnicy, urzędnicy i tak dalej cały czas nam to robią. No przy każdym tankowaniu. No. I kto tu jest z bokiem, nie? No. Ja jestem w ogóle za tym, żeby nie było żadnych granic, żadnych flag, już teraz tak mi się wydaje. Jak można było... Kolejne granice. Kolejne coś tam. Żadnych granic, żadnych flag. Była taka przeróbka kiedyś, pamiętam. Kupę kręcę, kupę walę, tak dziwnie śpiewam, bo ciągle okupuję szale. Zapraszam na dolewatywy. Jednak Martina, musimy tak razem prowadzić. No koniecznie, koniecznie. Jeśli się nie boisz, to chętnie się zjawi. Nie, ale musisz być sobą takim. Bez holding back, jak to jest po polsku. No. Też don't hold back. No. Ale sobie, to sobie sprawdź. Idź na całość musisz. Krawiec, tak. Chodź, bo Martin potem wyjeżdża, więc będzie wolna antena przez chwilę. To, no właśnie, o może krawiec mnie zastąpi, co? No. Może. No. Na wakacje. Wakacyjny krawiec. Brzmi kusząco. Wakacje z krawcem. Może być. Będę wam opowiadał o swoich snach na przykład. Dzisiaj miałem znowu dziwny sen. Ja muszę to zapisywać, bo to są prorocze jakieś sny. Słuchajcie, szybko wam tak mniej więcej powiem. Dawaj, były szybko. Dwie drużyny. Jedni czerwoni, drudzy niebiescy. I klucze były. I te klucze też były czerwone i niebieskie. Ja w ogóle cały sen chciałem rozszyfrować, o co tu chodzi. Potem się okazało, że oba klucze pasują do mojego mieszkania. A potem jak w jakichś książkach historycznych szukałem i się okazało, że te dwie przeciwne sobie drużyny pływały kiedyś jednym statkiem, właśnie takim czerwono-niebieskim. W ogóle no nic z tego nie rozumiem. Może to był klucz żurawi. Martin chce, żeby on opowiadał o tym w lewatywie? Dobrze się zaczyna, bo to inspiruje do następnych telefonów. Martin, że Martinowi się śniło ostatnio, koszmar miał taki, że pracował na etacie. Taki miałem, tak. No. Ale obudziłem się i stwierdziłem, że już nie pracuję, ale byłem szczęśliwy. No. Kto wie, kto niedługo też nie będzie pracował. Dzięki ci wielkie, to był krawiec. Krawiec, który jest osobowością no jakże nieprzeciętną, jak tutaj zresztą agregujemy takiej nieprzeciętną osobowości w kontestacji, jest również właścicielem firmy 30fingers.com, która robi różne rzeczy w internecie. Jeżeli chcecie się coś zrobić, to róbcie z nimi. No. I będziemy zaraz kończyć. A coś jeszcze chcesz o przemytach, przemytnikach dodać? Jakoś, nie wiem. Ja sobie raz przemyciłem papierocha. Z tematu jakoś tak złagodzić albo... W pociągu coś. Papierocha, karton. Bo bardzo często można spotkać również celników, bardzo przyjaznych panów, jeżeli ktoś lata samolotami, no to spotyka się z nimi nagminnie. I oni między innymi, co oni robią na przykład? Wyrzucają puszkę Tigera, jak masz, to musisz wyrzucić. Mi na przykład wyrzucili śrut, zapomniałem wyjąć z torby do mojej śrutówki i mi go wyrzucili, bo stwierdzili, że to nie mogą być aż tak niebezpieczne przedmioty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w samolocie. Więc i korkociąg mi wyrzucili. Tak, i jak masz za dużo płynu, za dużo wody, to również ci wyrzucą, bo to nie może być tak, żeby... I nawet było. Gaz pieprzowy mi wyrzucili. Nie może być tak. Nie, to zły przykład był. Absolutnie, żeby... A to może do snu jeszcze krawca? Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. I teraz w kontestacji jest rzeczywiście więcej osób niż zwykle, także widać, że bot działa, że przyszło trochę osób, których wcześniej nie było. Więc pozdrawiam ich niezwykle serdecznie. Ja dzisiaj trochę przepraszam, bo ja dzisiaj jakiś jestem niedysponowany, trochę zmęczony czy co i coś mi nie idzie gadanie. Ale ci wybaczamy, do czwartku na pewno się poprawisz. W czwartek będę genialny. Do swojej audycji o 21:00 lewatywy mózgu czy umysłu? Mózgu. Mózgu. To wszystko jedno właściwie. Ja chciałbym powiedzieć o notce, która pojawiła się na kontestacji parę godzin temu, mianowicie o playerze. Player to jest taki programik dla Windowsa tylko. Sorry, wciąż jeszcze fundusze nam nie pozwalają na to, żeby rozbudować za bardzo ten contest player. Ale to jest taki programik, który można bardzo wygodnie słuchać kontestacji. Ja na przykład słucham kontestacji przez ten player głównie, ponieważ jest to niezwykle wygodne. Jak sobie zainstalujecie, on sobie tam tkwi, możecie sobie włączyć, wyłączyć, podgłośnić, nie podgłośnić. On informuje o audycjach na żywo, on informuje na przykład o tym, jak ktoś da nową audycję na stronę, to mówi, że słuchaj, nowa jest strona w MP3, zobacz ją i tak dalej. No takie fajne rzeczy i on jest wciąż rozbudowywany non-stop. I wciąż za darmo. Przez Clasha. Jest to za darmo w 100%, ale jak wiecie, jak każda inteligentna osoba tylko taka słucha kontestacji, no nie ma nic za darmo, tak? Jest za darmo ten program. Ale tworzenie go kosztuje. Kosztuje czas tak. Programisty, kosztuje czas Clasha. I on będzie na tyle rozbudowywał ten program, na ile będzie miał pieniądze. To jest tak jak w kontestacji, tak? To nie rozliczamy się tak od, nie wiem, od linijki kodu, od godziny audycji, no to tak nie działa. Ale generalnie im więcej jest tam funduszy, tym więcej możemy robić. Tym większą mamy swobodę, tym więcej czasu możemy poświęcić na to, a nie na coś innego, na zarabianie pieniędzy na przykład. To jest takie dosyć bezpośrednie przełożenie. Więc jeżeli chcecie docenić Clasha, chcecie, żeby on to rozwijał, tym bardziej, że zastanawiamy się teraz nad stworzeniem playera pod system Android, żebyśmy objęli sporą część komórek. No ale to wymaga no jednak trochę oprogramowania i tak dalej. Także jeżeli popieracie tą całą ideę, być może w przyszłości również na iPhone'y, ale to już jest taka pieśń bardziej przyszłości. Najpierw chcemy udoskonalać to, co jest pod Windowsem. Również być może, jak środki pozwolą napisać pod Androida, może pod Linuxa, zobaczymy. No to wesprzyjcie twórcę tego contest playera. On ma zupełnie osobny jakby miejsce, gdzie należy go wspierać. To jest jest link w tym newsie podany, tam kliknijcie sobie i przelejcie mu tam ileś złotych na contest playera, bo to idzie wtedy celowo do niego, bez naszego udziału żadnego. To jest for him. Także niech on się czuje w tym, że on no, robi coś fajnego, bo robi coś fajnego, bo mi się bardzo ten contest player podoba. Martin, co chciałbyś jeszcze zareklamować? Mi się to podoba, że to takie za darmo jest wszystko. Hmm? Słuchanie kontestacji za darmo. Fajne to. To jest model biznesowy, co łaska. Fajny, nie? Tak. Jak sobie tak, jak nadaję kontestację, to ja tak się nie umiem wczuć do końca w słuchacza, ale myślę, że jakbym był takim całkiem słuchaczem tylko, to by mi się to bardzo podobało, że jest radio, które już tam dwa czy trzeci już rok istnieje i za darmo, no, i można sobie słuchać. Tak długo nie nadajemy. A ile nadajemy? A nawet nie wiem. Tak, a jeszcze mam pytanie, Hugo, widziałeś mnie w TVP wczoraj? No widziałem nawet siedząc koło ciebie. A tak, no i co myślisz o tym, jak mnie pokazali w TVP? No myślę, że to dobra reklama jest, że przekręcili cię tylko... A ja miałem inne wnioski. Tylko w dwóch miejscach cię przekręcili. No nie, w trzech. W trzech nawet, a to przepraszam. Wiesz, to podałem na stronie, tak. Na 666 nawalony.com można przeczytać komentarz. Średnia utrzymana TVP. Nie. Ale podniosła się średnia ilości ludzi do nagrania, jaka jest potrzebna do nagrania 5 sekund materiału. Do czterech. Czterech, raz już... Było trzech kiedy. Tak, właśnie. Właśnie no to... Ale za tamtych czasów to przekręcali imię, przekręcali nazwę strony, przekręcali. Tak, ale dobrze, teraz tylko trzy rzeczy. Dobrze, że powiedziałeś, bo rzeczywiście Martin był w TVN-ie. Znowu, w TVP. Mylą mi się te dwie stacje na tym rynku. W TVP i czy tam jest streaming pod anten? Masz embed na tej swojej stronie? Oni nie mają embeda, bo oni nie używają technologii, co da się embedować. To jak to umieścił? Aha, czyli linka trzeba podać, tak? Link, tak, na 666 nawalony.com. Albo na kontestacji też będzie. A nie, to już niech będzie o gejach. No, lepsze jest. No a ja mam taki wniosek z tego, że ja jestem brzydki. To jeżeli chcecie utwierdzić Martina w tym przekonaniu, to piszcie mu na maila martin@kontestacja.com. Jesteś rzeczywiście brzydki, Martin. Ale ty miałeś wrażenia, że... Że z takiego serwisu, ten Polak potrafi.pl, o tym był materiał, że ten serwis przedstawili jako pomaganie niepełnosprawnym w ogóle? Nie wiem, co oni tak wzięli się na niepełnosprawnych, uwzięli jakoś chyba w tym materiale. Czy taka moda? Czy a kto tam był jeszcze w tym serwisie? Bo tam była jakaś dziewczynka, tak? No właśnie ta dziewczyna, co nie słyszy dobrze. Aha, no. No i o niej było najwięcej. I tak, ty a byłeś. Potem ja i jeszcze ktoś tam na koniec. Bo na końcu... I był, tak. No tak. Bo ten redaktor, ten... I redaktor może był stworzył też takie wrażenie. Na wózku też, tak. Hmm? No, jakieś dziwne. I nazwaj to, że serwis samopomocy, czy jakoś tak? A ty powiedziałeś, że się modlisz o tam, wiesz? No wiem, ale... My goodness! Nie, to fajne. Nie wierzę, ale... Ale trochę kontekst pomylili. A na Polak potrafi, widzę, że się pojawiła wyprawa również człowieka, który zamierza, Macieja Janasza, który zamierza zrobić rewolucyjny projekt w skali świata, a mianowicie wsiąść do swojego BMW i objechać Polskę. I tyle. I nic więcej. I nic więcej. I na to zbiera pieniądze. Tak. Rzeczywiście niedużo, bo zbiera tylko 1000 zł, więc to chyba akurat na benzynę. Ale sobie po prostu można obkleić reklamami takimi, jakie chcą ludzie, którzy mu dadzą kasę. Tak. Ale... I to cały ten. Na taki to... prosty sposób, no, na objechanie Polski dookoła. Tylko ja nie wiem po co właściwie. Ja też nie wiem. Co bo ty... nie powiedział po co on chce jechać, on chce powiedzieć, że chce jechać. Pojadę sobie, bo studentem jestem. Tak. Na benzynę nie mam, pojechałbym sobie. A na BMW mam. No to też trochę dziwne. No nie no, ja w sumie mam na motorower. A nie widzisz. No. Też, no to... Z Chin, co prawda, ale masz. Ale co nie jesteś studentem. Co prawda, z Chin, co prawda nie mam prawa jazdy. No tak, nie jestem studentem. Trochę też, już zarobiłeś w życiu. No nic, ale no, pojawiają się różne tam akcje. Niektóre są mądrzejsze, inne, jak widać, troszkę mniej mądre. Także wspierajcie również Polaków, którzy potrafią, którzy robią coś fajnego i się potrafią tym jakoś dzielić. Nie odbieram już telefonów, bo już przekroczyliśmy czas skandaliczny. Znaczy, Spartakus jeszcze ma pytanie ciekawe. Że Martin, jak ty to zrobiłeś, że dostałeś to dofinansowanie z polakpotrafi.pl? Bo jak patrzyłem, tylko ty dostałeś taką grubą kasę, reszcie nie chcą płacić wreszcie. Dziewczynka też dostała 1400 zł, przepraszam. Też dostała, no. Tak. Ale no bo widocznie reszta jest nudna, albo no, widocznie nie jest ciekawa, albo nie wiem dlaczego. No. Martin, dlaczego twoje... Co nie mam wiedzieć, to ludzie dają, a nie Polak potrafi. Dlaczego nie twoje dostała nagrania na YouTubie obejrzało 5 milionów osób, a innych nie? No właśnie, jak ty to zrobiłeś? No. Nie wiem, nijak. Skąd ja mam wiedzieć, no? Jak to jest możliwe? No to jest dobre pytanie. No, ktoś wie? Dlaczego wie? Wy słuchacie kontestacji, a nie na przykład tych innych rozgłośni, które są? Nie ma innych. No właśnie, może dlatego. No może dlatego, no może. Może nie ma innych Martinów. Może nie ma, no. Wyjaśniłeś. To taki w sumie dosyć oczywisty powód. I to jest nawet bardzo dobra puenta dla dzisiejszej audycji. Może troszkę nie na temat, ale taka mądra, że... żebyście się nie bali robienia rzeczy, które są fajne, które są nietypowe i się bali tego, że na przykład inni już to zrobili. Ludzie na przykład, którzy zakładają nowe firmy albo mają jakiś pomysł na nowy biznes albo coś takiego, to mają takie wrażenie od razu takie podskórne, że na pewno już to wiele osób zrobiło. To nie jest nic oryginalnego, że na pewno już wszyscy to przebadali i już właściwie nie ma sensu. I to właściwie tak nie jest, bo bardzo często ludzie tego nie robią. Bo ludzie w ogóle mało... Bo myślam, że już ktoś zrobił, więc nie robią. No, właśnie. No, bo... No, a ludzie mało robią. Szczególnie w tym kraju ludzie mało robią. Bardzo mało robią. Wolą sobie siedzieć przez 8 godzin na etacie, a potem przychodzić i oglądać telewizję. I... No, w Polsce jest tak łatwo się wyróżnić, rzeczywiście. To już 98% społeczeństwa właśnie tak robi. No, nawet nie trzeba być jakimś szczególnie utalentowanym czy coś. Wystarczy coś po prostu robić i się nie bać. Już. Bo naprawdę, na Zachodzie tak nie jest. Tam jest konkurencja naprawdę. A w Polsce nie ma prawie żadnej. No to jest plus duży robienia czegoś w Polsce, jak ktoś jest przedsiębiorczy. No minus z kolei jest taki, że ci na każdym kroku będą przeszkadzać, więc jest dużo trudniej jednak. No ale wykorzystujcie to. Znaczy nie tylko narzekajcie na to, że Polacy są tacy owacy i to jest bez sensu. Bo to oczywiście jest bez sensu z jednej strony, ale z drugiej strony stwarza bardzo dużo możliwości. No jest, rozmawiałem z cudzoziemcami, którzy sobie tutaj na przykład firmy pootwierali i oni mówią, że oni by u siebie w kraju nie mieli szans otworzyć jakiegoś biznesu, bo jest taka konkurencja niesamowita, a tutaj wystarczyło zrobić proste rzeczy i od razu mają fajną firmę. No właśnie o tym mówię. Dobry samochód, duże mieszkanie i tak dalej. No, da się. Trzeba się wyróżniać. Tak, to ja tylko przypomnę, jutro w Tok FM, czyli we wtorek 14 czerwca można mnie usłyszeć, jak komentuję książkę pod tytułem Czas oburzenia. O godzinie? O godzinie około 17:20. I tydzień temu też zapowiadaliśmy, ale tydzień temu nie było, więc teraz... Nie było, to właśnie ta, co miała być tydzień temu. Teraz będzie, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję. Że na, a jak nie, to ogłosimy za tydzień, że znowu tak, będzie. Tak, że będzie za tydzień. Następnego dnia i tak będziemy już do końca wakacji to robić. Słuchaliście kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Radia, które jest właśnie wspierane przez sponsorów, czyli ma taki model co łaska. Jeżeli chcecie się dołożyć do naszego radia, to wejdźcie na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest kolumna dla sponsorów. Tam klikacie sobie na link, który wam się rzuci w oczy. I możecie dołożyć się do radia, żeby wam rosło w siłę i żeby czyniło ludzi szczęśliwymi. I zostaniecie tam zapisani i uwiecznieni na najbliższe co najmniej 2 miesiące w tej kolumnie. Żegna się z wami prowadzący Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. A ten pierwszy jeszcze poleci serwis www.ideoskop.pl. A to drugi poleci www.nawalony.com. O. To ten pierwszy jeszcze dla raz, równowagi. Jeszcze raz poleci ideoskop.pl, bo ludzie zapamiętują ostatni adres zawsze. Że nawalony. I tak, no. Nawalony bardziej zapamiętają niż ideoskop. Więc ideoskop.pl. Mam lepszą nazwę. Ja lepsze nazwy. Albert, wychodzimy!